Genda Kumana. Ni matumaini yangu hujambo popote pale ulipo, unayoteka sikio ni Radio Isanganiro inayosikika moja kwa moja ni kutoka hapa jijini Bujumbura ni kupitia masafa ya 89.7 na huko kijijini mnatupata rasmi kupitia 101.1. Ni wakati wa kukuletea taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Tuanze na muktasari wake. Shirika linalohimiza Warundi kubadili mwenendo na fikra parasimi kwa ufupi linatoa wito kwa vijana kutumika kazi na kuepukana na mwenendo wa uzembe. Faustin Ndikumana ameyafahamisha hayo katika shambla shambla za kusherekea siku ya kimataifa dhidi ya vijana. Na katika sekta ya mazingira, Rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza ameweka saini tarehe 8 mwezi huu August kwenye sheria inayopiga marufuku matumizi ya vifuko mbalimbali. Katika ukurasa wa michezo, timu mbili zinazoshiriki mashindano ya daraja la kwanza Primus League ndizo ambazo zimeshawakilisha vibali kwenye kitengo maalum cha maandalizi ya mashindano ndani ya shirikisho la kandanda nchini hapa Burundi FFB. Na huko ugenini, wagombea wa kiti cha urais watatangazwa tarehe 19 mwezi Septemba. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, ambatana nami hadi tamati. Kwa upande wa upili, mitambi naongozwa vema na kijana Benwa Morichonzi, sote tukikwambia karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Kiongozi wa shirika linalohimiza Warundi kubadili mwenendo na fikra praseme kwa ufupi anatoa wito kwa vijana kujishughulisha na kazi za maendeleo ya kudumu. Faustin Ndikumana ameyatamka hayo katika wakati ambapo tarehe 12 August ni siku maalumu ya kimataifa kwa vijana. Kiongozi wa shirika la Parsem anafahamisha kuwa siku hiyo inafika vijana wa Burundi wakikumbwa na changamoto kadhaa, hasa ukosefu wa ajira pamoja na kiwango cha elimu kilichopunguka kwa vijana kutokana na mlungula unayokithiri kwenye sekta ya elimu. Na tukiendelea na taarifa hii, naona muda kidogo Faustin Ndikumana atakuwa hewani ili tuweze kukuletea taarifa hiyo, ila kabla kwa kusubiri, acha tuendelee tukukuletea taarifa zingine, ambapo tunagusia ukurasa wa usalama. Watu 36 ndio walijeruhiwa vikali katika ajali iliyotokea kwenye barabara la Gitega Rutana kwenye kijiji cha Rukoki tarafa la Bukirasazi mkoani Gitega. Kisa hicho kilisababishwa na gari la aina ya essence ambayo ilikatika breki na kupoteza mwelekeo, ndipo ikawagonga watu waliokuwa wakiendesha maombi ya Jumapili eneo hilo lilioko mpakani mwa mkoa wa Gitega na Rutana. Na hakika tukirejelea ile ukurasa wa Paraseme, ni kwamba kiongozi wa shirika linalohimiza Warundi kubadili mwenendo na fikra Paraseme kwa ufupi anatoa wito kwa vijana kujishughulisha na kazi za maendeleo ya kudumu. Faustin Ndikumana ameyatamka hayo wakati ambapo tarehe 12 August ni siku maalumu ya kimataifa kwa vijana. Kiongozi wa shirika la Paraseme anafahamisha kuwa siku hiyo inafika vijana wa Burundi wakikumbwa na changamoto kadhaa, hasa ukosefu wa ajira pamoja na elimu iliyoshuka kiwango kwa vijana, na akibaini kwamba chanzo cha elimu hiyo kupunguka ni mlungula unaokithiri kwenye sekta ya kilimo. Tumusikilize bwana Faustin Ndikumana anatafsiriwa na mwenzetu DJ Nyonzima. Igenekerezo rya 12 kwezi k'8 ni umunsi mpuzamahanga. Tarehe 12 mwezi Agosti ni siku ya kimataifa ya vijana. Katika shirika Parseme tunaloongoza, tunaona kwamba ni sikukuu ambayo si ya kawaida katika maisha ya nchi, hasa nchi ya Burundi. Tukumbuke kwamba siku hii imefika wakati ambapo watu wanaongezeka kwa kiwango kikubwa nchini Burundi. Miongoni mwao ni vijana ambao wana umri wa miaka chini ya 35, na ukosefu wa kazi unaokumba vijana hao unatia hofu. Ndiyo maana tunapenda kuonya vijana. Vijana ni lazima mtafakari kwamba anayetaka kitu cha thamani ni lazima atoke jasho. Ili uweze kufaulu ni lazima ujiulize kile ambacho unaweza kufanya. Baada ya hapo upende kazi. Serikali tunaiomba isikilize vijana. Licha tunawahamasisha kuingia katika mashirika, kuna vizuizi vingine ambavyo havirahisishii vijana kufanya kazi zao. Mugabo harizi nzitizi. Huyo alikuwa ni mwenyekiti wa shirika la Parasem ndio ambaye alikuwa akisikika. Na tukiendelea taarifa ya hii habari, ni kwamba leo ndipo pameshuhudiwa miaka 14 pakishuhudiwa mauaji ya wakimbizi wa kabila la Wanyamulenge waliokuwa wakiishi kambini huko Gatumba. Watu 166 ndio walipoteza maisha katika shambulio hilo. na ni habari ambayo tutarudilia muda si muda. Na tunapoendelea na taarifa hii ya habari katika sekta ya mazingira ni kwamba Rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza aliweka saini tarehe 8 mwezi huu Agosti kwenye sheria inayopiga marufuku matumizi ya vifuko. Sheria hiyo inatoa muda wa ziada kwa matumizi ya vifuko hadi miezi 18 ili vifuko hivyo viwe vimemalizika kwenye duka mbalimbali zilizoko jijini hapa Bujumbura na huko vijijini. Mengi zaidi na mwenzetu Jerome Nichoandereye. Katika kipengele cha 3 sheria hiyo inaonyesha kutengeneza, kuagiza nchini, kuhifadhi, kuuza na kununua vifuko na vifaa vyote vinavyohifadhiwa ndani ya vifuko vimepigwa marufuku. Kipengele cha 4 sheria hiyo inampa mamlaka waziri wa mazingira kubuni orodha ya vifuko vinavyohitajika kutumikishwa hapa nchini Burundi. Na hapo ni mswada unaoweza kupitia mbele ya baraza la bunge. Katika orodha hiyo, vifaa visivyo vya kawaida ni kama vile vinavyotumiwa hospitalini, ndani ya viwanda, kuhifadhi madawa pamoja na vifaa vinavyohitajika wakati wa kujenga. Sheria hiyo pia inalenga vifaa vya kisasa vinavyotumiwa ndani ya mahabara nyakati za utafiti mbalimbali, wizara mbalimbali na taasisi tofauti kama vile ya forodha na polisi maalumu ya mazingira ndio wanaohusika kutilia manane sheria hiyo. Kipengele cha 7, sheria hiyo inaeleza kuwa taba zinazotengenezewa ndani ya vifuko na chupa mbalimbali ni lazima taka hilo lirejeshwe kwa wafanyabiashara ili wafanye utengenezaji wa bidhaa zingine. Sheria hiyo ya Rais wa Jamhuri ilitiwa sahihi tarehe 8 mwezi huu Agosti, inaunga mkono wale wanao miradi ya kutengeneza vya kurudia vifuko hivyo. Sheria hiyo inatoa muda wa ziada wa miezi 18 ili vifuko hivyo viwe vimemalizika kwenye duka mbalimbali nchini Burundi. Asante sana mwenzetu Jerome Nichoandereye. Na tukirejelea ile habari kuhusu mauaji ya kimbari yaliyofanyika huko Katumba ni kwamba leo ndipo panashuhudiwa miaka 14 pakifanyika mauaji ya kimbari kwa wakimbizi wa kabila la Wanyamulenge waliokuwa wakiishi kambini huko Katumba, na watu 166 ndio walipoteza maisha katika shambulio hilo. Muda punde mwenzetu Pascal Niyankunze amezungumza katika njia ya simu na mwenzetu Elini Ben Nibigira ambaye ipo kwa sasa huko Katumba. Tumusikilize. Shughuli zinatoka kumalizika kwa sababu tayari wamesha tia maua na hivi wanamaliza, lakini ni kuambia kwamba haya mauaji ya watu 166 na walikuwa wakimbizi kutoka DRC wa Nyamurenge, na hapa aliyewakilisha familia za waliopoteza wao alisema kuwa kabisa haya hayawezi kubalewa. Wanakumbusha kwamba mwakani 2004 wakati palikuwepo mazishi ya hawa watu zaidi ya 100 waliowawa, palikuwepo aliyewakilisha shirika la kimataifa UN na akiwepo aliyewakilisha serikali ya DRC na aliyewakilisha serikali ya Rwanda na tena aliyewakilisha serikali ya Burundi, na alikuwa rais wa jamhuri wa siku hizo alikuwa ni rais Domitien Ndayizeye. Walikuwa wameahidi kwamba kwa siku zijazo tu hao watu watakuwa tayari wameshajulikana na waadhibiwe. Je, kuna viongozi fulani waliowakilisha serikali ya Burundi au ubalozi wa nchi ya DRC? Pascal, ningetaka kukuambia kuwa hatukuona hata mtu mmoja aliyewakilisha serikali ya Burundi. Hata serikali ya DRC haikuwakilishwa. Isanganiro. Kwa upande wa majira imetumia ni saa 7 na dakika 30 saa Afrika ya Kati, sawa na 8 na dakika 30 saa Afrika ya Mashariki. Hatimaye tukusie ukurasa wa michezo ni kwamba timu mbili za soka katika timu 16 zinazoshiriki mashindano ya daraja la kwanza Primus League ndizo zimeshawakilisha takabali zinazohitajika katika shirikisho la kandanda nchini hapa Burundi FFB. Hayo yanajiri wakati ambapo pamesalia siku 4 ili mashindano ya msimu huu wa 2018 kuelekea 2019 yazinduwe rasmi mkoani Gitega kwenye dimba la Ingoma. Kwenye kitengo kinachohusika na mashindano kwenye shirikisho la FFB, wanatoa wito kwa viongozi wa timu zinazoshiriki mashindano hayo kutafuta vibali vyote vinavyohitajika, la sivyo hakuna timu yoyote itakayoruhusiwa kushiriki mashindano bila kutimiza vigezo. Mengi zaidi na mwenzetu Balen Havyarimana. Timu za Aigle Noir ya Makamba na Etoile du Centre ya Gitega ndizo ambazo tayari zimeeneza vitambulisho ambavyo vinatakiwa na ofisi inayoandaa mashindano katika shirika la kandanda nchini hapa Burundi. Miongoni mwa vinavyotakiwa na timu hizo ni pamoja na kadi ya mchezaji, kandarasi kati ya mchezaji na timu, vyeti kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani vinavyoonyesha kuwepo timu hiyo, nembo ya timu hiyo na rangi za jezi za timu hiyo. Kitambulisho muhimu kwa wachezaji ni cheti cha daktari ambacho husadikisha kwamba mchezaji afya yake ni nzuri, bila kusahau kadi ya uraia almaarufu karangamundu. Jumamosi Agosti 18 ndipo inatarajiwa kuanzishwa ligi ya daraja la kwanza msimu mwaka 2018 kwenda mwaka 2019. Ila katika siku nne hizi ambazo zinasalia kwenye timu 16, timu mbili pekee ndizo tayari zimewasilisha vitambulisho vyake kwenye kamisheni ya kuandaa michezo kwenye chama cha soka nchini hapa Burundi. Hali hiyo haifurahishi hata kidogo shirika la chama cha soka nchini hapa Burundi, wakati ambapo shirika hilo lilitoa kwa kila timu pesa takribani milioni moja ili kuandaa vyeti hivyo. Kile ambacho shirika la soka nchini hapa Burundi laomba timu hizo za daraja la kwanza ni kuharakisha kukusanya vyeti hivyo ili ligi iweze kuanza kama ilivyopangwa Agosti 18, na endapo haitokuwa hivyo hakuna timu ambayo itaruhusiwa kushiriki mashindano ya ligi la daraja la kwanza endapo itakuwa bado haijakamilisha vyeti hivyo. Asani sana mwenzetu Balen Havyarimana. Na tunaposalia katika ukurasa wa michezo ni kwamba timu ya taifa ya soka inamba Murugamba kwa vijana wasiozidisha umri wa miaka 17 ilicharazwa mabao mawili kwa moja siku ya Ijumamosi na timu ya taifa ya Tanzania Serengeti Boys. Ni katika mlolongo wa michuano ya timu za taifa zitakazo shiriki kinyanganyio cha kombe la Afrika kwa vijana wasiozidisha umri wa miaka 17 kitakacho lindima jijini Dar es Salaam nchini Tanzania mwaka ujao. Na hatimaye tumalizie taarifa hii ya habari na ukurasa wa ugenini, ambapo tunamkaribisha mwenzetu Ernest Pablo Bajuwabu. Raia wa DRC wanasubiri majina ya wagombea watakaowania urais mwezi Desemba, lakini bado mgawanyiko umeendelea kujitokeza upande wa upinzani ambao wanajaribu kutafuta mgombea mmoja pekee ambaye atapambana na mgombea wa chama tawala na washirika wake katika uchaguzi huu. Habari zilizochapishwa kwenye tovuti ya RFI zinasema kuwa tayari tume ya uchaguzi CENI imesema watu 25 waliomba kuwania urais kumrithi Rais Joseph Kabila ambaye hatawania tena. Majina ya wagombea wa mwisho yatatangazwa tarehe 19 mwezi Septemba. Nchini Nigeria, kikosi kimoja cha majeshi yake kimefyatua risasi angani kupinga amri ya kwenda mstari wa mbele kukabiliana na wanamgambo wa Boko Haram. Vyombo vya habari vya nchi hiyo vimeripoti kuwa askari walikataa kupanda ndege ambayo ilikuwa iwahamishe kutoka Maiduguri katika mji mkuu wa jimbo la Borno kwenda katika mji wa Marte karibu na nchi jirani ya Niger. Mashuhuda wanasema mgomo huo uliendelea kwa takribani saa 4. Nchini Komoro, chini ya wiki mbili baada ya kufanyika kwa kura ya maoni, wapinzani wameendelea kukamatwa na maafisa wa usalama na ulinzi. Mashirika ya haki za kibinadamu nchini humo yameendelea kukosoa hatua hiyo ya serikali. Mwandishi na mwanaharakati maarufu Said Ahmed Said amekamatwa pamoja na ndugu yake mmoja. Tutamatishe habari za kimataifa na nayojiri Mashariki ya Kati, ambapo wawakilishi kutoka Seoul na Pyongyang wamekutana leo kwa mazungumzo ya ngazi ya juu kabla ya mkutano kati ya viongozi wa pande zote mbili za rasi ya Korea. Kim Jong Un, kiongozi wa Korea Kaskazini, na Moon Jae-in, rais wa Korea Kusini, walikutana mwezi wa 4 na kukubaliana kuandaa mkutano katika majira ya baridi huko Pyongyang. Asani sana mwenzetu Ernest Pablo Bajuwabo kwa taarifa hizo za kimataifa. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji, sina budi ya kutelemusha nanga taarifa ya habari ya tarehe 13 mwezi huu August. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyinyi ambao mmeambatana nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo kijana Benoit Morichonzi aliyeniwezesha ili sauti hii ikufikie mahala pote ulipo. Mimi ni Jama Livia Nenge na Kumana na wageni nikiwatakia kila laheri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Mimi nitakuwa hapa hewani saa 11 kamili nikikuletea taarifa zingine za habari. Endeleeni na kusikiliza vipindi vya Radio Isanganiro. Kwaherini.